suntem emoționați. Mai puțin voi la deșteptarea, că și cu bună seara, bună seara. Eu sper că declarația a venit pe vreme bună. Vreme răcuroasă astăzi, cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse, mai ales la munte, vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla mai tare în Dobrogea și în jumătatea de est a Munteniei, unde la rafală local se vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 21 și 28 de grade, o zi răcuroasă se anunță și în capitală, o maximă de 26-27 de grade și mai ales spre seară vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Încep știrile Europa FM. Schimbarea codurilor penale se va face prin dezbatere parlamentară într-o sesiune extraordinară în prima parte a lunii iulie. Decizia aparține coaliției și a fost anunțată de șeful Senatului. Soluția l-a nemulțumit vizibil pe Liviu Dragnea, dar care este susținută de acesta în condițiile în care mâine este programată în Parlament moțiunea de cenzură. Nu am discutat de niciun fel de ordonanță pe modificarea codurilor și vă spun oficial, vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. O să fim prezenți cât este necesar ca să se asigure cvorumul, dar nu vom vota. Între timp, după ce USR a lansat un apel de protest în Parcul Izvor, în ziua moțiunii, Partidul Național Liberal cheamă oamenii în stradă în Piața Victoriei, în această seară, de la ora 19. Și alegerile locale pentru primăria orașului Chișinău rămân invalidate. Curtea Supremă de Justiție a respins contestația depusă de Andrei Năstase, liderul opoziției pro-europene și câștigător al scrutinului. A fost scuipată o lume întreagă, o lume civilizată care a reacționat prompt la derapajele care se produc aici. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, căpitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Schimbarea codurilor penale se va face prin dezbatere parlamentară, așa a decis ieri coaliția de la guvernare. Legislativul va fi convocat într-o sesiune extraordinară în prima parte a lunii iulie pentru codul penal, au anunțat copreședinții coaliției. Călin Popescu-Tăriceanu, șef al Senatului, a anunțat că ministrul Justiției le va explica în scris partenerilor din Uniunea Europeană și Statele Unite nevoia de modificare a legislației penale. Așadar, s-a renunțat la varianta unei ordonanțe de urgență pe care liderul PSD o invoca la sfârșitul săptămânii trecute, a fost aleasă cel puțin pentru moment a treia cale, o sesiune extraordinară a Parlamentului. Soluția l-a nemulțumit vizibil pe Liviu Dragnea, dar a mai temperat tensiunile din coaliție, mai ales că în Parlament se duc în aceste zile tratative pe trei fronturi, codul penal, moțiunea de cenzură și demiterea lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Îl ascultăm pe șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Nu am discutat de niciun fel de ordonanță pe modificarea codurilor și vă spun oficial, vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. Deci nici asumarea răspunderii guvernului? Nu, nici asumarea răspunderii. Coaliția este agreată și de partenerii dumneavoastră din PSD? Da, sigur că da. Imediat, Liviu Dragnea a răspuns cu jumătate de gură că exclude ordonanța în favoarea legiferării prin Parlament, dar în cel mult două săptămâni, în ciuda tensiunilor, la finalul ședinței, liderii coaliției au ținut să facă o poză de familie în fața presei. Există în acest moment tensiuni în coaliția de guvernare? Ați primit întrebarea de la redacție? Nu. Niciun fel. Din contră, după cum vedeți, am participat împreună grupurile parlamentare, am venit împreună în fața presei. Sunt de acord cu Călin. Succes. La revedere. La revedere. Nici UDMR nu susținea modificarea legislației penale prin ordonanță de urgență. Senatorul Ceche Atila a declarat că aceste proiecte legislative importante trebuie să treacă prin Parlament. Așa a fost și când guvernul tehnocrat a modificat prin ordonanță de urgență codul penal și codul de procedură penală și aceeași atitudine am avut și atunci când discutăm de luna ianuarie de ordonanța 13. Între timp, PNL strânge semnături pentru demiterea lui Liviu Dragnea, deoarece șeful Camerei a anunțat din nou că nu va demisiona, o idee la care s-a raliat și Victor Ponta cu parlamentarii care îl susțin. Dacă nu se modifică prin ordonanță codul, se judecă în recurs procesul domnului Dragnea. Ce facem? Așteptăm să vină mascații să-l ia pe președintele Camerei din birou? Eu cred că aceasta e o pată nu pe obrazul domnului Dragnea, ci al Camerei Deputaților, al Parlamentului. Al doilea lucru, ce discuție putem avea în Camera Deputaților nepolitizată, tehnică, serioasă despre schimbarea codurilor penale și a codului penal și a codului de procedură în condițiile în care președintele Camerei este direct vizat de acele schimbări? Miza modificării codului penal este redefinirea abuzului în serviciu, infracțiune pentru care Liviu Dragnea a fost condamnată joia trecută la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare în primă instanță. Despre codul de procedură penală vorbim în continuare. 33 de articole din proiect reprezintă elemente de neconstituționalitate. Asta este concluzia analizei parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție asupra modificărilor aduse actului normativ. Mihai Bucureșteanu are mai multe detalii. Printre articolele criticate se numără cel dedicat prezumției de nevinovăție, care, potrivit parchetului, are o formulare neclară. Nu rezultă dacă toate interdicțiile privind divulgarea de informații din dosar vizează numai autoritățile publice sau orice persoană, caz în care se încalcă dreptul la liberă exprimare. Ministerul Public spune că textul acestui articol încalcă standardele privind claritatea și coerența. Un alt articol criticat drepturile persoanei vătămate. Unul dintre puncte se restrânge în mod nejustificat dreptul persoanei vătămate de a fi informată despre stadiul urmăririi penale. Pe de altă parte, o altă observație adusă de Ministerul Public este la articolul Drepturile inculpatului. Prin modificările aduse, inculpatul va afla data, ora și locul efectuării fiecărui act de urmărire penală și poate participa inclusiv la audierea victimelor. Mai mult, procurorii trebuie să anunțe inculpatul când vor face o anumită percheziție la o altă persoană, fără a ști dacă informația va rămâne sau nu confidențială. Analiza Ministerului Public spune că se încalcă dreptul la un proces echitabil pentru persoanele vătămate, care nu beneficiază de aceleași drepturi ca persoanele inculpate. Analiza mai spune că se încalcă și principiile securității juridice. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. USR a intrat în grevă japoneză în Parlament până mâine, în ziua votului moțiunii de cenzură îndreptate împotriva cabinetului condus de Viorica Dăncilă. Aleșii formațiunii vor purta banderole albe la mână, iar decizia vine după ce USR i-a îndemnat pe cetățenii să-și ia o zi liberă pentru România mâine, când se votează moțiunea de cenzură. Astfel de banderole vor fi distribuite și la protestul de mâine din Parcul Izvor, anunță președintele Uniunii Salvați România, Dan Barna. Vom distribui aceste banderole, am pregătit câteva zeci de mii, le vom distribui cetățenilor, cei care vor veni miercuri începând cu ora 12 în Parcul Izvor, în perioada votării moțiunii. Invităm toți cetățenii României, sau cât mai mulți dintre cetățenii României, evident, să fie alături de ceea ce înseamnă democrația din acest stat și să ceară în mod explicit demisia Liviu Dragnea și demisia acest guvern care târăște România afară din Europa și demisia acestui guvern care a decis să acționeze sub formă de gardian al unui dublu condamnat penal. Iar Partidul Național Liberal cheamă la un protest în stradă în Piața Victoriei în această seară de la ora 19. În Parlament mâine este programat așadar testul încrederii Parlamentului în guvern. Aleșii și PSD-ALDE vor asigura cvorumul la moțiunea de cenzură, dar nu vor vota, a anunțat președintele socialdemocraților. Ca să fie sigur de rezultat, Liviu Dragnea a eliminat breșele care ar fi putut duce la trădare. O să fim prezenți cât este necesar ca să se asigure cvorumul, dar nu vom vota. A fost o propunere și a lui Șerban Nicolae de a vota. Spunea că nu sunt trădători în PSD. Asta de ce voi feri? Trădători. Până la urmă a fost un vot. Logica este alta. Să-și asigure numărul de voturi. Dacă tot au inițiat moțiunea de cenzură, de ce trebuie să ne implicăm noi să aibă voturi? Cei 11 parlamentari pro-România vor vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului depusă de PNL. Anunțul vine de la președintele formațiunii Victor Ponta, care a explicat că asta nu înseamnă automat și că în cazul demiterii guvernului Dăncilă, el va fi de acord ca Ludovic Orban să devină premier. Vom sprijini orice efort de înlocuire actualului guvern. 2. Ideea nu e doar să dai jos un guvern. Nu poți să vii să spui doar dăm jos guvernul și vom vedea ce e după. Vreau să expun foarte clar că din punctul nostru de vedere, și aici nu vorbim de persoana Ludovic Orban, vorbim de ideea de a înlocui guvernul PSD-ALDE condus de doamna Dăncilă cu un guvern PNL condus de domnul Orban, este o idee greșită, nu e legitimată prin vot, nu poate funcționa și noi nu o vom sprijini. Dacă până acum liderul PNL susținea ferm că formațiunea sa va reînvendica funcția de premier în cazul în care pică executivul, ieri Ludovic Orban a părut că partidul său este dispus la negocieri. Partidul Național Liberal deține 20% din Parlamentul României. Partidul Național Liberal, după că reușita moțiunii de cenzură, este deschis la negocieri și, în mod evident, va susține acea variantă care este cea mai bună pentru țară. Adică este supusă evident, negocierii și funcția evident, de premier, asta evident spuneți. Că Partidul Național Liberal, prin decizia Consiliului Național, are o decizie foarte clară legată de nominalizarea persoanei pentru funcția de prim-ministru, că Partidul Național Liberal, dacă are capacitatea capacitatea de a forma o majoritate guvernamentală, va încerca acest lucru. Dar asta nu înseamnă că ne cramponăm de o anumită condiție. Liderii PNL și Pro-România anunță că negocierile cu aleșii puterii vor continua până la votul pentru demiterea guvernului Dăncilă, adică până mâine. Fost premier Victor Ponta va folosi ca argument în negocierile cu parlamentarii PSD, ALDE și UDMR faptul că o nouă criză economică pândește România, iar această situație va trebui gestionată de miniștrii competenți. Sunt bani din ce în ce mai puțin, se cheltuie din ce în ce mai mult, investițiile dispar, fondurile europene la fel. Sigur, atenția este pe lupta ba cu statul paralel, ba cu ciuma roșie, dar de fapt problema este că furtuna crizei pentru România se apropie din nou. Aproape 300 de protestatari au scandat ieri la Sibiu timp de câteva ore împotriva PSD și a guvernului. Protestatarii s-au oprit în fața sediului tribunalului și și-au arătat susținerea pentru judecători, manifestând pentru libertatea justiției. Coloana de manifestanți a străbătut câteva bulevarde importante din oraș cu steaguri și vuvuzele. Peste 200 de protestatari au fost în stradă și la Cluj. S-a scandat împotriva guvernului Dăncilă și a lui Liviu Dragnea. Manifestanții au pornit într-un marș prin zona centrală a orașului, iar pe traseu s-au oprit și în fața sediului PSD. Justiție, nu corupție. Deci eu am fost și anul trecut la proteste, am fost și în iarnă, am fost la București în 29 ianuarie cu mașina, împreună cu niște amici și am venit acum, pare că situația s-a tensionat, este mult mai, se simte tensiunea mult mai mare, nu știu ce o să fie, însă cred că este singur ce putem face să protestăm. Ce credeți că s-ar putea schimba în perioada următoare? Îi putem un pic frâna să nu dea ordonanță de urgență. Că eu zic că este pericolul ăsta, rămâne să dea ordonanță de urgență și, sigur, maxim ce s-ar putea obține să alege anticipate. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Alegerile locale pentru primăria orașului Chișinău rămân invalidate. Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova, ultima instanță de apel, a respins contestația depusă de Andrei Năstase, liderul opoziției pro-europene și câștigătorul alegerilor, față de deciziile judecătoriei Chișinău și Curții de Apel. Cele două instanțe invalidaseră scrutinul municipal, motivând că Andrei Năstase și adversarul său din turul 2, socialistul Ion Ceban, au făcut apeluri de mobilizare la vot în ziua alegerilor pe rețele de socializare, calificând gestul lor drept agitație electorală. Au existat trei soluții. Să admită recursul nostru și asta era sortită nerealizării pentru că era clar că se teme. A doua soluție era restituirea la o instanță inferioară și a treia era să respingă recursurile noastre. Vă spun, niciodată în lume nu s-a produs așa ceva ca nimeni să nu ceară invalidarea alegerilor și să vină instanța și decide să le invalideze. Doar aici se întâmplă așa ceva. Și asta este o flegmă dată nu doar poporul nostru. A fost cuipată o lume întreagă, o lume civilizată care a reacționat prompt la derapajele care se produc aici. Cine este beneficiarul acestor crime împotriva poporului Republicii Moldova? Decizia a fost pronunțată în timp ce în fața instanței susținătorii platformei Demnitate și Adevăr și ai Partidului Acțiune și Solidaritate protestau cerând validarea mandatului primarului ales. Ședința Curții Supreme de Justiție s-a desfășurat cu ușile închise și a durat câteva ore. Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Mii de persoane au protestat și duminică la Chișinău împotriva deciziei de invalidare a alegerilor municipale. Anul acesta nu mai pot fi organizate alegeri locale. În aceste condiții, capitala va fi condusă de un primar interimar. Departamentul de Stat al Statelor Unite, Uniunea Europeană, precum și mai multe misiuni diplomatice acreditate la Chișinău, au transmis mesaje în care își exprimă îngrijorarea față de evoluțiile legate de invalidarea scrutinului local câștigat de unul dintre liderii opoziției pro-europene. Vă reamintesc, Chișinăul a rămas fără primar după demisia lui Dorin Chirtoacă, pentru corupție. Știrile Europa FM la final. Vreme răcuroasă astăzi, cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse, mai ales la munte, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla mai tare în Dobrogea și în jumătatea de est a Munteniei, unde la rafală local se vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi în țară între 21 și 28 de grade. O zi răcuroasă se anunță și în capitală, o maximă de 26-27 de grade și mai ales spre seară vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Ioana Brustul, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Bună dimineața, Uruguay, Portugalia și Rusia, Spania sunt primele optimi de finală ale Cupei Mondiale. Portughezilor le-a trecut glonțul pe la ureche aseară în ultimul meci din grupă, 1-1 cu Iran. Quaresma a deschis scorul chiar înainte de pauză cu o super execuție, iar în debutul reprizei secunde, Ronaldo a ratat un penalty. Partida se îndrepta spre un nou rezultat de 1-0, dar în al doilea minut al prelungirilor, persani au primit o lovitură de pedeapsă și Ansari Farda a egalat pentru ca apoi Taremi să rateze o ocazie importantă. Meciul s-a încheiat cu iranienii prăbușiți în lacrimi pe teren, victoria i-ar fi dus în optimi. Portugalia a terminat grupa pe locul al doilea după ce în minutul 90 era lideră. Asta și după ce Spania a egalat tot în minutele de prelungire Marocul, care a condus surprinzător cu 2-1. Fără punct din primele două etape, ambele pierdute însă la limită, nordafricanii au deschis scorul în minutul 14 prin Butaib, care a profitat de o primă gafă a defensivei adverse. Isco a egalat după numai 5 minute, dar apoi Butaib a mai scăpat odată 1-1 cu De Gea, iar Amrabat a nimerit bara transversală. Golul a venit în minutul 81 de la El Nasiri. Ibericii au smuls egalul după o execuție spectaculoasă a lui Iago Aspas cu călcâiul în prelungiri. Fază validată de arbitrajul video, la fel ca penaltiul Iranului din celălalt meci. Spania câștigă astfel grupa datorită golaverajului la egalitate de puncte cu Portugalia. În meciul pentru supremație din grupa A, Uruguay a surclasat Rusia 3-0. Suarez a deschis scorul din lovitură liberă încă din minutul 10, iar la jumătatea reprizei, eroul de până acum al gazdelor, Cerușev, a deviat în propria-i poartă. În minutul 36, Smolnikov a fost eliminat pentru al doilea galben, iar Cavani a marcat al treilea gol în finalul întâlnirii. Să mai spunem că Arabia Saudită s-a impus în minutul 95, 2-1 în partida fără miză cu Egiptul. Salah a deschis scorul, iar saudiții au egalat din penalti, după ce au și ratat o lovitură de pedeapsă. Apărată de portarul Essam El Hadary, devenit la 45 de ani și 5 luni cel mai vârstnic jucător din istoria Cupei Mondiale. A fost de nedescris finalul de aseară al meciurilor din grupa B. Încă o dată era 2-1 pentru Maroc în minutul 90 cu Spania, iar Portugalia conducea cu 1-0 Iranul. Cine ar fi zis? Întreb și eu, Rusia se califică? Rusia s-a calificat de pe locul al doilea. Pentru că eu acum îmi fac echipa în fantasy. În funcție de ce zici tu, n-am văzut niciun meci, Luca e primul mondial la care nu văd niciun meci. Păcat, pentru că... De sângele vărsat. Îmi mărturisesc eroarea. Am spus la început că preconizez un mondial cu Belgia slab. Te țin minte, cu Belgia. Mă așteptam să fie un turneu final cum a fost ăla din... Lasă pronosticurile. Vorbesc de desfășurarea turneului. Mă așteptam, sincer, să fie cum a fost Polonia și Ucraina, europeanul. Uh-huh. Adică cu locuri multe libere în tribune, cu atmosferă de 2 lei. Ei, nu, bine, s-au încins. În Rusia a fost un singur meci la care au rămas niște locuri libere și până cred că s-a aranjat pe linie de partid. Adică au zis, bă, să nu se mai repete. La primul. Băi, de o atmosferă foarte bună. Am un amic care a fost acolo, este încă de la început, și a zis că este o atmosferă foarte mișto în Rusia. Adică nu te-ai aștepta. Mă așteptam să fie ceva, știi, na, din filmele noastre cu ruși, era mai rece, mai... Nu, e atmosferă foarte bună. În fine, din punct de vedere sportiv, s-a ajuns la 20 de penaltiuri deja la Cupa Mondială. Este un nou record, niciodată nu au mai fost atât de multe lovituri de pedeapsă. 18 au fost cele mai multe până acum și mai avem mult până departe. Iar 9 dintre aceste 20 de penaltiuri au fost acordate cu ajutorul arbitrajului video. Și două au fost ratate, unul de Messi, unul de Ronaldo. Da. Cine ar fi crezut? E 1-1 și la capitolul ăsta între cei doi. Televizorul vede tot, doar. Hai că avem multe mesaje în dimineața asta cu melodiile copilăriei. Cat and I Joe de la Rednex, ne spune cineva care ascultă asta la grădiniță. Paul din Bristol spune că i-au marcat copilăria Sabrina cu Boys și piesele cu Modern Talking. Hai mă, videoclipul cu Sabrina. Preferatul meu a fost Dan Spătaru, spune Mirela din Timișoara, se gândește la măicuța mea, și Alexandru Jula, soția prietenului meu. Florin Bogardo, frumoasă cu ochi limpezi. Uite, eu nu știu, îmi pare rău, dar chiar nu știu piesa asta. Robert, care are 40 de ani și e din Constanța și aduce aminte de NKOTB Step by Step. Cosmin din Lugoj și aduce aminte de Jordi, Dur-Dur de Trebebe. MC Hammer, Can't Touch This. Dacă ar fi Vlad aici, n-ar aprecia pentru Deep Purple, Smoke on the Water. Pe când Moise nu. Tu n-asculti așa ceva, ce vorbești, așa ceva. Bon Jovi, spune cineva. Blaze of Glory, copil fiind eram fascinat de videoclip. și de tot ce se întâmpla acolo. Mulțumim, Lucian, la 34 de ani. Însă, mesajul care dă și prima piesă din această dimineață notează doar numele melodiei, nimic mai mult. Și aici am să vă rog să mă ajutați să văd dacă vă prindeți despre ce e vorba. Aba. Bine. Bună dimineața, prieteni! Asta e melodia copilăriei.